I got a woman way over town. Havanda Caz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger. Say I got a woman way over town. Merhabalar. Havanda Caz'ın ilk programında eczacı arkadaşlarımı şu dönemde en büyük ihtiyacı olan bol kazanç diliyorum. Bu ilk programımızda büyük orkestralardan seçtiğimiz çeşitli örneklere yer vereceğiz. Özellikle 1930-45 arası dönemi. Çünkü oraya cazın klasik devri deniyor. Çünkü cazın temelleri bu dönemde atılmış. Büyük kişilikler, çok yetenekli müzisyenler o dönemde en iyi eserlerini vermişler. Şahane orkestralar oluşmuş ve bugüne dek de tüm caz tarihini etkileyen, yönlendiren adımlar o dönemde atılmış. Swing dönemi de denir. Kısaca eskisine göre daha gevşek, esnek ritim anlayışı ve bununla beraber gelen bir rahatlık hissi o dönemi belirleyen unsurlar. Önce ünlü Duke Ellington Orkestrası'ndan birkaç eser dinleyeceğiz. Duke Ellington cazın altın çağı dediğimiz o 1930-1945 arasına damgasını basmış hemen hemen en önemli orkestra şefidir. Mükemmel bir şef, yani yöneticidir kendisi. Elemanlarını seçmesini, yetiştirmesini ve de onlardan yüksek verim elde etmesini hep bilmiş. Yenilikçi, bilinenleri değiştiren, caza renk katan, farklı formlar, yapılar deneyen bir lider olarak tanınmış. Şimdi bu orkestranın o yıllarda yapmış olduğu orijinal kayıtlardan bir seçki sunacağız önce. İlk parçamız Coco. Sonra onu Conga Brava takip edecek. Daha sonra Five O'Clock Castle diye bir parça var. Ve son olarak Perdido ile bu bölümü bitireceğiz. Thank you. My papa's still in the factory, 'cause he don't know what time it happens to be. The 5 o'clock whistle didn't blow, the whistle is broke, and what do you know? If somebody don't find out what's wrong, oh, my papa'll be working all night long. Oh, who's gonna fix the whistle? Won't somebody fix the whistle? So my poor old pop will know it's time for him to stop. You ought to hear what my mommy said when papa came home and sneaked into bed and told her he worked till 2:30, 'cause the 5 o'clock whistle never blew. Well, my pop will be working all night long. İkinci olarak Count Basie Orkestrası var sırada. 1930'ların ortalarında tanınan Count Basie Orkestrası'nda daima çok kaliteli müzisyenlere yer vermiş. Dönemin hemen hemen en güzel eserlerini bestelemişlerdir bunlar. Kıvrak, hareketli ve yüksek ritimli çalan bir orkestra olmuş. Bunlardan dinleyeceklerimiz de o dönemin orijinal Amerikan Decca kayıtları. Birinci parçamız Topsy, sonra Jumpin' at the Woodside, daha sonra Boogie Woogie ve bir de bir son parçamız var, Dark Rapture diye. Thank you. eserde vokalde kimselere benzemeyen güzel sesli şarkıcı Helen Humes'a özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Of a Congo night. Tropic breezes tell of love that's wild and free, while we share the spell of the jungle wonder under a bamboo tree. Why do we hear the tom-tom every time our hearts meet? Because the tom-tom of the way our hearts beat. May we share dark rapture as the years take flight. May we always capture the thrill that fills us still of a Congo night. Güzeldi sesi değil mi Helen'in? Orkestralardaki ünlü müzisyenler zaman zaman küçük gruplar da kurmuşlar. Bunlar gayet enteresan, kaliteli icralarda bulunmuşlar. Bunlar da büyük orkestra aranjmanlarına göre doğaçlamalar daha fazla yer alıyor. Örnek olarak şimdi de Duke Ellington Orkestrası'ndan Johnny Hodges ve Cootie Williams'ın küçük gruplarının bazı eserleri var sırada. Önce Gypsy Blues, ardından Like a Ship in the Night ve son olarak She Is Gone parçalarını dinleyeceğiz. Thank you. like a ship in the night, leaving only a memory. There were stars in the sky, even the moon was bright. But when dark became dawn, love was gone like a ship in the night. I wonder if there'll ever be moonlight for me. Stars I can see, or only misery. Every hour is a day, each day's a lonely year. Every blue sky is gray, and each smile only hides a tear. But still I yearn for my love to return, like a ship in the night. Şimdi dinleyeceğimiz iki eser Benny Goodman Orkestrası'na ait. Klarnet çalan Benny Goodman o yılların en ünlü müzisyenleri arasındaydı. Oysa şimdilerde klarnet demode olmuş bir alet. Orkestrasında hep kendi gibi ünlü ve yetenekli cazcılara yer vermiştir o. Buradan King Porter Stomp ilk dinleyeceğimiz parça. Onun ardından Don't Be That Way. Son olarak Lionel Hampton Orkestrası var sırada. Vibrafon çalan Lionel Hampton çalarken enstrümanını kendisi coşan, böylece dinleyenleri de coşturmasını iyi bilen renkli bir kişilikti. İyi bir organizatördü aynı zamanda. Ondan dinleyeceğimiz parça Killer Joe adını taşıyor. Son parça dedik ama biliyorum ki programa doyamadınız. Onun için bir son parçamız daha var. Duke Ellington'dan The Sea Jam Blues. Geldik programın sonuna. Bir sonraki Havanda Caz'la buluşmak üzere hepinize bol kazançlı, mutlu, neşeli ve bol müzikli günler diliyorum. Hoşça kalın. Havanda Caz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger.